Na meka motema poto kabwana Bamba tena moni ezaleli na yo echange Uona bone raka yo eleki Moko miko salama kamona ko Lipala soki ye umeli Bolingo ekomi akoko na mikono Akoko sako sane langa Azuwa ya lokuta Pote nanima ayepi mibali mosusute Oginanga pesa ngalite ya Mwasi oyo nalembi Amese ni seko finga Amese ni seko tongo Amese ni se bitumba Nanya kondima Osi pote eli susu Nameka motema Poto kabwana Bamba tena moni ezaleli Na yo echange Ona mone laka yo eleki Moko miko salama kamonako Libala soki ye umeli Bolingo ekomi akopona mikolo Akokosa kosale langa Azuwa ya lokuta Pote nanima Ayebi mibali mosusute Oginanga pesa ngalite ya Pona mwasi oyo nalembi Amese ni seko finga Amese ni seko tongo Amese ni se bitumba Nana konima Osipote yeli susu Susu